แนะนำบทอัซซุกรุบบทอัซซุกรุบเป็นบทมักกิยะห์มี89องค์การบทนี้ได้เริ่มกล่าวถึงแหล่งที่มาของวะฮีและข้อเท็จจริงของอัลกุรอานอัลลอฮ์ทรงประทานลงมาให้แก่ท่านนบีผู้อ่านไม่ออกเขียนไม่เป็นด้วยสำนวนที่ชัดเจนและข้อชี้แจงที่ชัดแจ้งทั้งนี้เพื่อเป็นปาฏิหาริย์ที่กระจ่างชัดแก่ท่านนบีและชาวโลกจากนั้นได้เปิดเผยหลักฐานต่างๆแห่งเดชานุภาพและความเป็นเอกภาพของอัลลอฮ์ซึ่งเป็นที่ประจักษ์อยู่ในจักรวาลอันกว้างใหญ่นี้ในชั้นฟ้าและแผ่นดินในภูเขาและที่ราบลุ่มในท้องทะเลและแม่น้ําในน้ําที่หลั่งลงมาจากฟากฟ้าและเรือเดินสมุทรที่อยู่ในท้องทะเลในปศุสัตว์ซึ่งอัลลอฮ์อำนวยความสะดวกให้แก่มนุษย์เพื่อพวกเขาใช้บริโภคและใช้เป็นพาหนะบทนี้ได้กล่าวถึงสังคมสมัยยาฮิลียะที่ใช้ชีวิตอยู่กับการเชื่ออย่างงมงายและการบูชาเจเวตโดยที่พวกเขาเกลียดบุตรหญิงแต่ในเวลาเดียวกันก็ยัดเยียดบุตรหญิงให้แก่อัลลอฮ์ด้วยความโง่เขลาเบาปัญญาโดยอ้างว่ามาลาอิกะห์เป็นบุตรหญิงของอัลลอฮ์องค์การต่างๆได้ชี้แจงถึงข้อเท็จจริงเพื่อขจัดความเชื่อถือที่ไม่ถูกต้องของพวกเขาและเพื่อชี้นำจิตใจให้กลับคืนสู่ธรรมชาติและข้อเท็จจริงที่แน่นอนบทนี้ได้กล่าวถึงการเรียกร้องเชิญชวนของนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามซึ่งพวกบูชาเจเวตได้กล่าวอ้างว่าพวกเขาสืบเชื้อสายและมีแนวทางเดียวกันกับเขาบทนี้ได้ปฏิเสธข้ออ้างอันเหลวไหลของพวกเขาและได้ชี้แจงว่าอิบรอฮีมนั้นเป็นคนแรกที่ปลีกตัวออกจากการเชื่อถือเจเวตบทนี้ได้กล่าวถึงเรื่องราวของมูซาที่ปลีกตัวออกจากการฟิรเอาเพื่อยืนยันถึงข้อเท็จจริงที่ได้กล่าวมาแล้วนั่นก็คือฟิรเอาผู้มีความหยิ่งยโสมีความภูมิใจและโอหังต่อมูซาในอำนาจการปกครองของเขาเช่นเดียวกับบรรดาหัวหน้าของพวกชาวกุเรชได้แสดงต่อท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นบ้านปลายของเขาก็คือการจมน้ำตายและความพินาศอย่างย่อยยับบทได้จบลงด้วยการชี้แจงถึงสภาพบางส่วนของวันปรโลกและความน่ากลัวของวันนั้นและได้ชี้แจงถึงสภาพของผู้กระทำความผิดโดยที่พวกเขาโอดครวญอยู่ในขุมนรกบทอัซซุกรุฟถูกขนานนามเช่นนี้เพราะในบทได้มีการยกอุทาหรณ์อย่างน่าประหลาดถึงความเพลิดเพลินของโลกนี้ความเพลิดเพลินดังกล่าวได้ทำให้มนุษย์ส่วนใหญ่เคลิบเคลิ้มไปกับมันดังนั้นอัลลอฮ์จึงประทานความดีในโลกนี้ส่วนในปรโลกอัลลอฮ์จะไม่ประทานความดีให้คนชั่วด้วยเหตุนี้คนดีและคนชั่วจะรับความดีในโลกนี้ส่วนในปรโลกนั้นอัลลอฮ์จะไม่ประทานความดีแก่ผู้ใดนอกจากพวงบ่าวของพระองค์ผู้ศรัทธาผู้ยำเกรงเท่านั้นโลกนี้จะต้องพินาศสูญสลายส่วนปรโลกนั้นจะอยู่ยงไปตลอดกาล บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีม ด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ ฮามีالكتاب المبين ฮามีมขอสาบานด้วยคัมภีร์อันชัดแจ้ง อินนาจัลลาฮุกุรอานันอารบียันลัลละกุมตากิรูน แท้จริงเราได้ทำให้มันเป็นกุรอานภาษาอาหรับเพื่อพวกเจ้าจะได้เข้าใจ วะอินนะฮูฟีอุมكتاب لدينا لعلي حكيم และแท้จริงอัลกุรอานนั้นอยู่ในแม่บทแห่งคัมภีร์ณที่เราคือสูงส่งพรั่งพร้อมด้วยสติปัญญา อะฟะนัดริบอันกุมุดดิกรซับฮันอันกุนตุมกอมัมมุสริฟีน ดังนั้นจะให้เราหันเหข้อตักเตือนนี้จากพวกเจ้าเสียทีเดียวเพราะพวกเจ้าเป็นกลุ่มชนผู้ฝ่าฝืนกระนั้นหรือ وكم ارسلنا من نبي في الاولين ละกี่มากน้อยแล้วที่เราได้ส่งนบีมาในชนชาติรุ่นก่อน ๆ وما ياتيهم من نبي الا كانوا به يستهزئون และไม่มีนบีคนใดที่ได้มายังพวกเขาเว้นแต่พวกเขาจะได้เยาะเย้ยเหยียดหยามเขา فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ฉะนั้นเราจึงได้ทำลายกลุ่มชนที่เข้มแข็งมีสมรรถภาพมากกว่าพวกเขา และอุทาหรณ์ของชนชาติรุ่นก่อนๆก็ได้ล่วงลับไปแล้ว وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ และหากเจ้าถามพวกเขาว่าใครเล่าเป็นผู้สร้างบรรดาชั้นฟ้าและแผ่นดินนี้แน่นอนพวกเขาจะกล่าวว่าพระผู้ทรงอำนาจผู้ทรงรอบรู้ทรงสร้างมันเหล่านั้น الذي جعل لكم الأرض مهداً وجعل لكم فيها سبلاً لعلكم تهتدون ผู้ทรงทำให้แผ่นดินแผ่กว้างสำหรับพวกเจ้าและทรงทำให้มีถนนหนทางในแผ่นดินสำหรับพวกเจ้าเพื่อพวกเจ้าจะได้บรรลุสู่เป้าหมาย والذي نزل من السماء ماءً بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون และเป็นผู้ทรงหลั่งน้ำลงมาจากฟากฟ้าตามปริมาณและด้วยน้ำนั้นเราได้ทำให้แผ่นดินที่แห้งแล้งมีชีวิตชีวาขึ้นเช่นนั้นแหละพวกเขาจะถูกให้ออกมาจากสุสาน والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون และเป็นผู้ทรงสร้างทุกสิ่งทั้งหมดเป็นคู่และทรงทำให้มีเรือและปศุสัตว์สำหรับพวกเจ้าใช้ขี่เป็นพาหนะ لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين เพื่อพวกเจ้าจะได้นั่งบนหลังมันอย่างมั่นคงและพวกเจ้าจะได้รำลึกถึงความโปรดปรานของพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าเมื่อพวกเจ้าได้นั่งขี่บนมันอย่างเรียบร้อยแล้วพวกเจ้าก็จะกล่าวว่ามหาบริสุทธิ์ผู้ทรงให้พาหนะนี้เป็นความสะดวกแก่เรา และเรานั้นจะไม่สามารถเป็นผู้ควบคุมมันได้และแท้จริงเราต้องเป็นผู้กลับไปสู่พระผู้อภิบาลของเราอย่างแน่นอนและพวกเขาได้ตั้งบางส่วนจากบวงบ่าวของพระองค์ คู่เคียงกับพระองค์แท้จริงมนุษย์นั้นเนรคุณอย่างชัดแจ้ง หรือว่าพระองค์ทรงยึดเอาลูกหญิงจากสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างและพระองค์ทรงเลือกลูกชายให้แก่พวกเจ้า وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ضَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ และเมื่อผู้ใดในหมู่พวกเขาได้รับข่าวตามที่เขาได้ตั้งอุปมาแด่พระผู้ทรงกรุณาใบหน้าของพวกเขาก็กลายเป็นหมองคล้ำและเศร้าสลด أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ และบุตรีผู้ที่ถูกเติบโตมาท่ามกลางเครื่องประดับและในการโต้เถียงก็ไม่มีอะไรชัดแจ้งจะตั้งใจให้พวกนางเป็นภาคีต่ออัลเลาะห์กระนั้นหรือวะญะอัลุลมะลาอิกะตัลละซีนะฮุมอิบาดุรเราะห์มานอินาซาอัชฮิดูคอลกะฮุมซะตุกตะบุชะฮาดะตุฮุมวะยุสอลูน และพวกเขาได้ตั้งมาลาอิกะฮ์ซึ่งเป็นบ่าวของพระผู้ทรงกรุณาว่าเป็นเพศหญิงและพวกเขารู้เห็นเป็นพยานในการสร้างพวกมาลาอิกะฮ์กระนั้นหรือการเป็นพยานของพวกเขาจะถูกบันทึกไว้และพวกเขาจะถูกสอบสวนวะกาลูลาอูชาอัรเราะห์มานมาอะบัดนาฮุมมาละฮุมบิซาลิกะมินอิลมินอินฮุมอิลลายะคุรซูน และพวกเขากล่าวอีกว่าหากพระผู้ทรงกรุณาทรงประสงค์พวกเราจะไม่เคารพสักการะมาลาอิกะฮ์ดอก พวกเขาไม่มีความรู้อันใดในเรื่องนั้นพวกเขาไม่มีอะไรเลยนอกจากการคาดคะเนเท่านั้น أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ หรือว่าเราได้ประทานคัมภีร์เล่มหนึ่งแก่พวกเขาก่อนหน้านั้นดังนั้นพวกเขาจึงยึดถือคัมภีร์นั้นไว้อย่างมั่นคง بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ เปล่าเลยพวกเขากล่าวว่าแท้จริงเราได้พบเห็นบรรพบุรุษของเราอยู่ในแนวทางนี้ดังนั้นเราจึงดำเนินตามแนวทางของพวกเขาเท่านั้น وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون และเช่นนั้นแหละเราไม่ได้ส่งผู้ตักเตือนคนใดก่อนหน้าเจ้าไปยังเมืองใดเว้นแต่บรรดาผู้ฟุ่มเฟือยของเมืองนั้นจะกล่าวว่าแท้จริงเราได้พบเห็นบรรพบุรุษของเราอยู่ในแนวทางนี้ดังนั้นเราจึงดำเนินตามแนวทางของพวกเขา قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون เขารอซูลของพวกเขากล่าวว่าหากว่าฉันได้นำมาให้พวกเจ้าซึ่งแนวทางที่ถูกต้องกว่าที่พวกเจ้าได้พบเห็นบรรพบุรุษของพวกเจ้ายึดถืออยู่แล้วพวกเขากล่าวว่าแท้จริงเราเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อสิ่งที่พวกท่านถูกส่งมานั้น فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين ดังนั้นเราได้ตอบแทนพวกเขาแล้วจงดูเถิดว่าบั้นปลายของบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธานั้นจะเป็นเช่นไร وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون และจงรำลึกถึงเมื่ออิบรอฮีมได้กล่าวแก่บิดาของเขาและกลุ่มชนของเขาว่าแท้จริงฉันขอปลีกตัวออกจากสิ่งที่พวกเจ้าเคารพภักดี إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ นอกจากอัลลอฮ์ซึ่งทรงบังเกิดฉันเท่านั้นเพราะแท้จริงพระองค์จะทรงชี้ทางนำที่ถูกต้องให้แก่ฉัน وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون และเขาอิบรอฮีมได้ทำให้คำกล่าวชะฮาดะห์อยู่คงต่อไปในลูกหลานของเขาหวังว่าพวกเขาจะกลับมาสำนึกผิด بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ยิ่งกว่านั้นข้าได้พวกเขาเหล่านั้นและบรรพบุรุษของพวกเขาหลงระเริงอยู่จนกระทั่งได้มีสัจธรรมอัลกุรอานและรอซูลผู้ประกาศสารอย่างชัดแจ้งมายังพวกเขา وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ ครั้นเมื่อสัจธรรมได้มายังพวกเขาพวกเขาก็กล่าวว่านี่คือมายากลและแท้จริงพวกเราเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาต่อสัจธรรมนั้น